اور کفر کرنے والے شیعہ تو گالی دیتے ہیں صحابہ کو. لوگوں، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. لوگوں، صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 2829 پڑھیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جنتیوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر فرمائیں گے، اے اہل جنت، جنتی جواب دیں گے، اے اللہ، بار بار ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، سارا کا سارا خیر آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین پھر ان سے کہیں گے، کیا تم راضی ہو گئے؟ جنتی جواب دیں گے، اے اللہ، ہم کیوں نہ راضی ہوں، کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے ہمیں یہ جو نعمتیں دیا ہے، یہ نعمتیں آپ نے آپ کی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی ہے. اللہ تب فرمائیں گے، کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے افضل چیز نہ دوں؟ تو جنتی جواب میں کہیں گے، اے اللہ، یہ جنت کی نعمتوں سے بھی افضل چیز کوئی ہے؟ اللہ فرمائیں گے، آج میں تمہارے اوپر اپنی خوشنودی نازل کرتا ہوں، اور آج کی بعد سے میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج میں تم سے راضی ہوں، یہ اعلان کریں گے اللہ. یعنی معلوم ہوا اس حدیث میں سبق یہ ہے کہ اللہ کی رضا مندی، اللہ ہم سے راضی ہو جانا، اور اللہ رب العالمین اپنی خوشنودی نازل کرنا ہم پر، یہ جنت کی نعمتوں سے بھی افضل نعمت ہے. لوگو، غور کیجئے، جنت میں اہل جنت کو جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اللہ رب العالمین جنت کی نعمتوں سے افضل چیز جو دیں گے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا مندی ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہے. لوگو، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ شخصیات ہے جن کو اللہ نے اس زمین پر ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنک لقب دیا تھا. اللہ وہ صحابہ سے دنیا میں راضی ہو گیا تھا. اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر صحابہ کی عظمت بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے، پچھلے دو خطبوں میں بھی اس آیت کو ہم نے بولے ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لوگو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، جو سبقت کر گئے ایمان لانے میں، سابقون الاولون، سب سے پہلے جو سبقت کر گئے، کون؟ مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، اور پھر جو ان کی اتباع کرے اچھائی کے ساتھ، اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ان کی دنیا کی زندگی میں اللہ نے ان کو خوشخبریاں دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. لوگوں، صحابہ کا بڑا مقام ہے. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. پچھلے دو خطبوں میں بھی میں نے اس حدیث کو بیان کیا تھا، مختصر آج کہہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے اللہ کے نبی کا، کہ صحابہ کو گالی نہ دو. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں 3693، صحیح بخاری میں حدیث نمبر، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں تھے. دروازے پر دستک ہوئی، کوئی کھلوانا چاہے دروازہ باغ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور ان کے لیے جنت کی بشارت سنا دو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے، جنت کا باغ کا دروازہ کھولے تو دیکھے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور انہوں نے رسول اللہ کا فرمان، جنت کی بشارت ان کے لیے جو تھی وہ سنا دیے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کرے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک صاحب اور آئے، دروازہ کھلوانا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت سنا دو. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دروازہ کھولے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے لیے جو جنت کی بشارت تھی سنا دیے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کیے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک تیسرے صاحب اور آئے دروازہ کھلوانا چاہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دروازہ کھول دو اور ان کے لیے جنت کی بشارت سنا دو, اس کے بعد جو مصائب اور آزمائش سے واسطہ پڑے گا ان کو دنیا میں. جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دروازہ کھولے تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے, ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت سنائے, دنیا میں جو مصائب جو آزمائش ان کو آنے والی ہے اس کے بعد جنت کی بشارت سنائے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا اللہ المستعان, اللہ مدد کرنے والا ہے کہا. لوگوں, یہ حدیث کیا سبق دے رہی ہے؟ نمر خبیث کو ابھی جو سزا ہوئی ہے سعودی عرب نے, جو سزا دیا وہ خبیث شیعہ کہا کرتا تھا, ابو بکر جہنمی ہے, عمر جہنمی ہے, عثمان جہنمی ہے, عائشہ جہنمی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنت کی بشارت دنیا کی زندگی میں دیے وہ ایسے عظیم شخصیات کو جہنمی کہتا تھا, جہنم رسید ہوا خود انشاءاللہ. لوگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ بڑے عظیم مرتبے والے تھے. اور میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو یا غوث اور یا خواجہ کے نعرے لگاتے ہیں, کبھی کہا آپ لوگوں نے یا ابو بکر یا عمر یا عثمان؟ کہا کیا؟ کبھی نہیں کہے نا. یا علی تو بولے, شیعہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نام نہاد سنی لوگ جو بدعت خرافات میں زندگی گزار رہے ہیں, یا علی تو بولے, لیکن کبھی یا ابو بکر بولے؟ جس کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھا ان کا نام کبھی لیے؟ مدد کے لیے نہیں لیے, اور لینا بھی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم مدد کے لیے نہیں پکار سکتے, لیکن میں ایک مثال کے طور پر پوچھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں, کبھی غوث اور خواجہ کو پکارنے والوں ان عظیم شخصیات کا بھی نام لیے یا نہیں؟ نہیں لیتے نا, تو ان کا بھی نہ لو. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں, عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر تمہارے خواجہ نہیں اور تمہارے بنائے ہوئے غوث نہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو غوث کہتے ہیں وہ غوث نہیں تھے, سبحان اللہ. لوگوں, اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3773, عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک غزوے میں گئی تھی. غزوے میں جانے سے پہلے اپنی سگی بہن اسماء رضی اللہ عنہا سے میں نے ایک ہار لیا تھا, وہ ہار اتفاق سے راستے میں کہیں گم گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیے کہ وہ ہار تلاش کرنے. وہ صحابہ ہار تلاش کرنے گئے اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا, پانی نہیں ملا, بغیر وضو کے وہ لوگ نماز ادا کر دیے. پھر جب وہ لوگ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واقعہ پیش آیا اس کی خبر کیے کہ پانی نہیں ملا, ہم نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیے. اس کے بعد اللہ نے تیمم کی آیت نازل کیے تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے, قسم اللہ کی جب کبھی آپ پر کوئی مرحلہ آیا تو اس میں سے نکلنے کے لیے اللہ نے کوئی سبیل پیدا کر دی آپ کے لیے, اور پھر وہ مسلمانوں کے لیے اس میں برکت بھی تھی. سبحان اللہ, یہ فضیلت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی, یہ عظمت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی. اللہ رب العالمین نے ان کے سبب, ان کے ہار گھومنے کے سبب جو صحابہ سے عمل ہو گیا, پھر وہ آ کر جب خبر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے تیمم کی آیت نازل کر دیے. اللہ اکبر, وہ فضیلت والے عائشہ رضی اللہ عنہا. وہ فضیلت والے عائشہ رضی اللہ عنہ جس کو ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیے, سلام عرض کی عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا, عائشہ نے فرمایا کہ میں تو انہیں نہیں دیکھی جبرائیل علیہ السلام کو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بھی حدیث یہیں پر ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے باب میں صحیح بخاری. سبحان اللہ, عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے لعن تان کرتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ ہدایت دے ان کو, آمین. لوگوں, ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی صداقت اللہ ہمیں عطا کرے, دعا کریے. عمر رضی اللہ عنہ جیسا عادل اللہ ہمیں بنائے. عثمان رضی اللہ عنہ جیسی ثقافت اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے. علی رضی اللہ عنہ جیسی شجاعت اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے. اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہما اجمعین کی اتباع کا جو طریقہ تھا, اتباع رسول کا جو طریقہ تھا, ویسی اتباع رسول ہم سب کرنے والے بنے ہماری موت تک. اللہ ہماری دعا قبول کرے. لوگوں, صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے تو جنت ہے, رب نے قرآن میں فرمایا ہے. سورہ نساء, سورہ نمبر 4, آیت نمبر 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ترجمہ یہ ہے, اور جو کوئی بھی شخص خلاف ورزی کرے گا اللہ کے رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, اور پیروی کرے گا مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی, نولہ ما تولا, وہ جہاں لگا ہے اللہ اسے وہیں لگا دے گا. ونسلی جہنم, اللہ اس کو جہنم میں پہنچا دے گا. وساءت مصیرا, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. معلوم کیا ہوا اس آیت پر غور کیجئے, اللہ رب العالمین کے صحابہ کی خلاف ورزی کرنے والے اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آیت پر غور کیجئے, ہاں, اللہ رب العالمین نے صحابہ کا لقب ان کی زندگی میں دے دیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب اگر آج کوئی علی کی محبت میں تین خلیفہ علی سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے خلاف میں اپنی زبان استعمال کرے گالیوں کے ساتھ یا پھر اور دیگر الفاظ کے ساتھ, تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ غور کریں, غور کریں, رب کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگ جو رب کے نبی کے صحابہ کے خلاف اپنی زبانیں استعمال کر رہے ہیں, تو وہ لوگ اللہ کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دیا, لا تسبوا اصحابی, تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کر رہے ہیں جو اللہ کے قرآن کی مخالفت کرے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرے وہ سن لے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, اور جو کوئی بھی خلاف ورزی کرے گا رسول کی, من بعد ما تبین له الهدى, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی کوئی مخالفت کرتا ہے, ويتبع, اور اتباع کرتا ہے, پیروی کرتا ہے, غیر سبیل المؤمنین, ایمان والے مؤمنین کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے, نولہ ما تولا, وہ جہاں لگا اللہ اس کو وہیں لگا دیں گے اور اس کو اللہ جہنم میں پہنچا دیں گے. غور کیجئے, یہ مومنین کا جو لفظ ہے اس آیت میں, رب نے کہا اور پیروی کریں گے مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی. کون ہے مومنین؟ مومنین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. مومنین سورۃ توبہ آیت نمبر 100. اللہ کے بندو, سورۃ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137, صحابہ ہے مومن. اللہ نے کہا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, رب نے فرمایا ہے, اور ایمان لاؤ تم کس کے جیسا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح ایمان لاؤ تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اور اگر تم اس راستے سے منہ پھیرے رکھو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے. یہ رب نے فرمایا ہے لوگوں, تو مومنین کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی پیروی کرنا یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے. مومنین صحابہ ہے, صحابہ کے مطابق عقیدہ ہو, صحابہ کے مطابق اعمال ہو ہمارے, لوگوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, صحابہ کے خلاف ورزی نہ کرو. اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ سیکھا اور اعمال سیکھا اس پر اپنی آخری سانس تک قائم رہے وہ لوگ, احادیث گواہ ہے لوگوں. لوگوں اللہ سے ڈرو, صحابہ سے محبت کرو. صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی آخری سانس تک صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے اور صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنے والا بنائے. صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور راستے کی پیروی ہم نہ کریں. اللہ اسی توفیق ہمیں دے. آمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا وبعد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ کے بندو, اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 3795 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے اور کھودتے ہوئے فرما رہے تھے کہ لوگو دنیا کی زندگی سے بہتر ہے آخرت کی زندگی. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, اے اللہ انصار اور مہاجرین پر اپنا کرم فرما. لوگوں کیا سبق ملا حدیث سے؟ ایک یہ سبق ملا کہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے آخرت کی زندگی. تو آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں انصار صحابہ مہاجرین صحابہ کے عقیدے اور اعمال کو اپنانا ہوگا. آگے اس میں الفاظ یہ ہے کہ اے میرے اللہ میرے انصار اور میرے مہاجرین صحابہ پر تو کرم فرما. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر دعا کرے ہم کو ان سے محبت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیے ہیں یہود اور نصارہ پر اپنے انتقال سے چند گھڑیاں پہلے. صحیح بخاری حدیث 435 میں ہے. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. کہا نبی نے, کیا ترجمہ اس حدیث کا؟ لعنت ہو اللہ کی یہودیوں پر اور نصرانیوں پر, ان ظالموں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیے. یعنی نبیوں کے قبروں کو یا نبی کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء اللہ کی قبروں کو عبادت گاہ بنانے کا کام شرک والا کام ہے. اللہ کے نبی نے لعنت کیے ہیں تو ہمیں لعنت والے راستے پر نہیں چلنا ہے. اللہ کے نبی نے جن کے لیے کرم کی دعا, رحم کی دعا, مغفرت کی دعا کیے ہیں ان صحابہ کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے لوگوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5018 اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اپنا خود کا ایک واقعہ. کہتے ہیں ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا. جب میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو قریب میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور وہ بدکنے لگا تو میں خاموش ہوا تو گھوڑا بھی بدکنے سے خاموش ہو گیا. پھر میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کو پھر سے جو ہے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بدکنے لگا, پھر میں خاموش ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر میں قرآن کی تلاوت شروع کیا تو گھوڑا زیادہ بدکنے لگا. تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا یحییٰ وہاں پر قریب میں بیٹھا ہے. مجھے خدشہ ہوا کہیں وہ گھوڑا میرے بیٹے کو کچل نہ ڈالے, لہذا میں تلاوت روک دیا, تلاوت بند کر دیا اور اٹھا اور اپنے بچے کو وہاں سے اٹھا لیا. اور جب میں باہر نکل کے دیکھا, خیر الفاظ یہاں پر اس طریقے سے حدیث میں, پھر صبح ہوئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ روکتے پڑھنا, پڑھتے رہتے. تب انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے ڈر اس بات کا ہوا کہیں وہ گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ ڈالے, اس لیے میں پڑھنا روک دیا اور میرے بچے یحییٰ کو وہاں سے ہٹا لیا. اور جب میں اوپر اپنا نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک چھتری جیسی کوئی چیز میں روشنی میں نے دیکھا. اے اسید بن حضیر کیا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ کہا اسید رضی اللہ عنہ نے کہ نہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو قریب ہو رہے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے, اگر تم صبح تک تلاوت نہ روکتے لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیتے اور وہ لوگوں سے نہیں چھپتے. اللہ اکبر. یہ عظمت ہے صحابہ کی. یعنی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور فرشتے ان کے پاس آ گئے ان سے کیا سننے, قرآن کی تلاوت سننے. لوگوں اللہ سے دعا کرنا ہے ہمیں کہ اللہ ہمارے بھی اعمال ایسے سوار دے کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں, اللہ کے ذکر میں زندگی کو مشغول رکھیں اور فرشتے ہمارے پاس آئیں. لوگوں ہمارے گھر کے دروازوں سے کھڑکیوں سے میوزک کی آواز تو باہر جاتی ہے, فلم کی سیریلز کی اور دیگر موسیقی کی آواز تو باہر جاتی ہے, اس کے جانے سے کیا فرشتے آئیں گے گھر میں؟ لوگوں نہیں, لیکن صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے تو ضرور فرشتے ہمارے گھر میں آئیں گے انشاءاللہ. ہمارے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز گونجے. اے اللہ کے بندوں, گھر میں قرآن کی تلاوت سیریز میں لگاؤ یا پھر خود بھی تلاوت کرو با آواز بلند, اچھی تجوید سے, اچھی آواز سے. لوگوں ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہمارے گھر کا بھی رخ کر لیں. لوگوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7150. عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم حاکم جس کے حکم پر ہی کربلا میں شہید کیے گئے حسین رضی اللہ عنہ. واقعہ طویل ہے, مجھے اس طرف نہیں جانا ہے اور بہت ساری باتیں اس میں ہیں. عبید اللہ ابن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے پاس عیادت کے لیے پہنچا اس وقت جب معقل بن یسار رضی اللہ عنہ مرض الوفات میں تھے, یعنی اسی مرض میں ان کا انتقال ہو گیا, تو عیادت کے لیے عبید اللہ ابن زیاد پہنچا. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا, میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بنائے نظام سنبھالنے کے لیے اور وہ شخص خیر خواہی کے ساتھ اس رعیت کی حفاظت نہیں کیا تو اس کو اللہ رب العالمین کا عذاب کیسا ملے گا؟ وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. دیکھیے عظمت صحابہ کے عنوان پر یہ حدیث کو میں سنا رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے سمجھانے کا, انتقال ہونے سے قبل مرض الوفات میں ایک ظالم حاکم ان کی عیادت کے لیے پہنچا تو صحابی رسول کا کیا عمل تھا کہ وہ اس ظالم عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی. اللہ کسی شخص کو کسی رعیت کا حاکم بنائے, کسی رعیت پر اس کے لیے اللہ ایک منصب دے دے اور پھر وہ منصب کا اس رعیت کے اوپر جو حق ہوتا ہے وہ حق صحیح ادا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. صحابی رسول کا جذبہ تبلیغ دیکھیے کہ مرض الوفات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں اور وہ بھی ظالم حاکم کو سنا رہے ہیں اور اتنی سخت حدیث سنا رہے ہیں. آج کے حاکموں کو جس کسی بھی منصب پر فائز حاکم ہو ان کی رعیت پر جو حق بنتا ہے اگر وہ خیر خواہی کے ساتھ حق ادا نہیں کریں گے, ناظم اعلی ہو یا امیر ہو, رعیت پر اللہ نے ایک مرتبہ دے رکھا ہے انہیں, اپنے مقام اپنے مرتبے کا صحیح استعمال نہیں کریں گے, قرآن اور حدیث کے مطابق انصاف نہیں کریں گے اپنے رعیت والوں کے لیے, کیا ہوگا؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے یہ لوگ. اللہ ہدایت دے تمام حکمرانوں کو, آمین. لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے تعلق سے مقلدین حضرات اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتے رہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں تھے. اے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی محبت کرنے والو, اے حنفی مقلدین بھائیو, اللہ سے ڈر جائیے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ نہ کہیے. حدیث سنیے, ان کی عظمت کے لیے حدیث سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف میں ابو ہریرہ کی کیا کہتے ہیں سنیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 99. عن ابی ہریرہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہا انہوں نے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سعادت مند انسان لوگوں میں کون ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت حاصل کرے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد ظننت یا ابا ہریرہ, مجھے یقیناً یہ گمان تھا اے ابو ہریرہ, ان لا یسالونی عن ھذا الحدیث احد اول منک, مجھے یہ گمان تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی اور مجھ سے سوال نہیں کرے گا اس حدیث کے تعلق سے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, کیونکہ میں نے تمہاری حرص دیکھا ہے حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اسعد الناس بشفاعتی, سعادت من انسان لوگوں میں میری شفاعت حاصل کرنے کا. یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ شخص ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه, وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہاں سے, اپنے دل سے, خالص اخلاص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, صرف زبان سے رٹنے سے نہیں ہوگا بلکہ زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے تصدیق کرنا ہے, پھر اس کلمے کے مطابق اپنے جسم سے عمل بھی کرنا ہے, تبھی ایمان مکمل ہے. تو لوگوں, اس حدیث میں جو سمجھانا میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لما رأیت من حرصک علی الحدیث, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو, میں دیکھتا ہوں تمہاری حرص کو حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ اللہ کے نبی نے تعریف کیے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, اور سب سے زیادہ روایتیں بھی اگر دیکھا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہیں کہا جاتا ہے ایسا, لیکن یہ جھوٹی بات ہے, بہت جھوٹی بات ہے. علماء صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے الحمدللہ, وہ عالم تھے صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یاد رکھ لیجئے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت والے کروڑوں لوگ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی برابری نہیں کر سکتے. یہ ہے ہمارے صحابہ کی عظمت جو اہل حدیث کی زبان سے نکلتی ہے الحمدللہ. ہم کہتے ہیں کہ آؤ اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آؤ اتباع کرو اللہ کے قرآن کی, اتباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تقلید سے توبہ کرو, اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. عظمت صحابہ کے عنوان پر جتنا کہا جائے کم ہے. لوگوں, صحابہ کی محبت کرتے ہوئے صحابہ نے جو تعلیمات نبوی ہم تک پہنچایا ہے, وہ تعلیمات کو حاصل کرنے کا حرص اپنے اندر پیدا کریے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں. لوگوں, اطاعت, اطاعت اللہ کی, اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ جنت ہمیں ملے گی موت کے بعد کی زندگی میں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن اور صحیح احادیث کا علم حاصل کرنے والا بنائے, صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی اتباع کرنے والا بنائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين, اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه, اللہم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق. اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا يا وهاب، اللهم يا رحمن اللهم أرحمنا، اللهم يا رحيم اللهم أرحمنا، اللهم يا كريم اللهم أكرمنا، اللهم يا حفيظ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.